druk geworden op de A58 van Tilburg naar Bergen op Zoom. Tussen Ulvehout en Etten-Leur is de vertraging nog bijna een uur. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht ook nog een uur vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A29. En verder is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. David Bogert. Goedenavond, goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Er is controverse in katholiek Nederland, want morgen geeft Rob Mutsaerts, hulpbisschop in Den Bosch, een lezing bij de JFVD, de jongerenclub van Forum voor Democratie. En nog een week geleden sloot de rechtsradicale opiniemaker Eva Vlaardingerbroek zich aan bij de katholieke kerk. Zometeen de vraag, hoe verklaren we deze rechtsradicale interesse in de katholieke kerk? En is het erg? Maar eerst... Ja, zo klinkt het morgen vlak voor de zalving van koning Charles. Charles wordt namelijk niet alleen gekroond als koning, maar ook gezalfd als hoofd van de Anglicaanse kerk. De kerk en het koningshuis zijn innig met elkaar verbonden. Maar past zo'n staatsgodsdienst nog wel bij het Engeland van deze tijd? Dat ga ik vragen aan Anglicaanse priester Matthias Thijs en theoloog en muzikus Hanna Rijken. Welkom allebei. Dank. Ja, meneer Thijs, een van de belangrijkste momenten morgen is die zalving van de koning. Maar dat gaan we niet te zien krijgen, toch? Dat gaan we niet zien. Nee, daar komen schermen. En de enige die het krijgen te zien zijn de aartsbisschop en Charles zelf. Ja. En verder ziet niemand dat. En waarom is dat? Dat komt omdat dat eigenlijk het heiligste moment van de hele dienst is. Dus het meest speciale moment. Dat is het moment waarop Charles echt zich realiseert. Het gewicht wat op zijn schouders hangt. Ja. En dan, zoals wij in onze liturgie zeggen, dat is het moment waarop de Heilige Geest komt en hem vult voor deze moeilijke taak. En het is ook een eeuwenoud ritueel volgens mij al. Toch, Hanna Rijken? Ja, het is inderdaad een eeuwenoud ritueel. We lezen het al in Exodus, de zalving. In het Oude Testament van de Bijbel, dus dan gaan we 2500 jaar terug. Precies zo, of nou nog wel langer. Ja. Maar dan deze tekst die gaat over de zalving van Salomo. En wat ik dan ook heel mooi vind, is dat het evangelie van de viering morgen uit Lucas is, waar staat de geest des Heren is op hem. En dan is het over Christus. En Christus betekent ook Messias is de gezalfde. Dus dat komt allemaal heel mooi samen in de liturgie morgen. Het blijkt inderdaad al dat het allemaal samenkomt, hè? Het religieuze en ook de politiek, de koning. Maar eerst misschien even over de Anglicaanse kerk. Want dat zegt ons Nederlanders misschien niet altijd heel veel. Meneer Thijs, kan je uitnodigen of uitleggen wat voor kerkstroming dat is? Ja, ik kan je ook uitnodigen als je een keer wilt komen. Ja, twee vliegen in één klap. Nou, het is een hele grote kerkgenootschap. Na de katholieken en de orthodoxen is de grootste kerkgenootschap in de wereld. Mm. Dus vele miljoenen leden. En het is de Church of England. Hè? Dat is de Anglicaanse expressie in Engeland. Het is de staatskerk van Engeland. Ja. Die ontstaan is uit tijdens de reformatie. De breuk die tussen Hendrik de VIII en de paus destijds die ruzie hadden. En daaruit had komt te maken met de scheiding, geloof ik, hè? Van de scheiding van Hendrik de VIII met Catharina. Nog niet van de katholieken, dus dan maar een eigen kerk, toch? Dat is een beetje precies. Kort door de bocht. Een redelijke man was hij. daaruit komt dus een kerk die lijkt katholiek, maar die is in zijn geloof protestants. Ja. Ja, dat is wel om het kernachtig samen te vatten. Hè. Het lijkt katholieker, dat zullen we morgen ook gaan zien in deze dienst. Zo kunnen we het wel noemen. Anna Rijken, waar kijk jij het meest naar uit morgen? Welk moment? Ja, mijn lievelingsstuk wordt gezongen. Dat is I Was Glad van Perry. En dat is een toonzetting van Psalm 122. Ah. En dat betekent, ik was verheugd toen men zei, we gaan naar het huis van de Heer. Dus het is ook echt een tekst die gezongen wordt bij de binnenkomst. Mm. En al eeuwenlang wordt deze tekst ook bij een kroning gezongen. Als de koning of de koningin binnenkomt. En er zijn dus ook verschillende toonzettingen van. Bijvoorbeeld van Purcell is er één. Maar morgen horen we die van Perry. Okay. En het bijzondere is dat tijdens dit stuk ook de fivets ingevoegd worden. En dat is eigenlijk leve de koning, leve de koningin. En nu hadden we steeds... Daar kunnen we even naar luisteren. Oh, nou, dat is nog helemaal leuk. Yes. Fivets! Fivets! Ja, dat gaat flink hoog ook, horen we. Wat horen we precies? Wat is dit precies? Nou, dus in die tekst van Psalm 122 is dan speciaal voor het moment dat de koning en de koningin binnenkomen, wordt het onderbroken en wordt er gezongen: leve de koning, leve de koningin. Ja. En tot nu toe was dat dus steeds Vaivat Regina Elisabetha. En morgen gaat dat worden Vaivat. En dan horen we, moet ik even kijken, Regina Camilla en Rex Carolus. Ja, ja. En is speciaal voor morgen een nieuw stukje muziek geschreven om dat eigenlijk dan te gaan horen. Maar niemand heeft dat nog gehoord, dus dat is een heel speciaal moment. Het klinkt allemaal nog net wat plechtiger ook zo in het Latijn. Ja, en dat stuk wordt heel vaak gezongen, alleen dan moet dit weggelaten worden. Dus alleen bij zulke feestelijkheden, dan wordt het wordt ook maar eenmalig ter horen gebracht dus eigenlijk. Ja, meneer Thijs, waar kijkt u het meest naar uit morgen? Nou, sowieso een dienst die we 70 jaar niet hebben meegemaakt. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Er is eigenlijk niemand die precies weet hoe het moet. Dus dat gaan we morgen uitvinden. Maakt u zich daar ook zorgen over? Dat de dingen niet goed gaan morgen? Nou, dus een liturgie en die is 42 pagina's lang. Dus het zal een lange dienst worden. Maar er staan hele specifieke instructies steeds wat er gebeurt. Okay, dus het lijkt me wel dat goed zal gaan. Maar dat is speciaal. Maar ook bijvoorbeeld een nieuw element deze keer is dat er een prayer for the king is, die de koning zelf uitspreekt. Dus een gebed die hij zelf uitspreekt voor zichzelf. Dus best wel een persoonlijk moment, een intiem moment. En dat gaat hij dus ten overstaan van de wereld uitspreken. En dat is iets nieuws. Dat is iets nieuws. Dat is natuurlijk best wel intiem. Een koning zien bidden, überhaupt. Ja, absoluut. Ja. En dat is ook wel bij de zalving heb je die schermen eromheen. Maar hier, hij gaat spreken en laten we hopen dat hij een betere spreker dan Willem-Alexander is. Want het is een belangrijk moment natuurlijk, met zoveel miljarden mensen die kijken. Ja, nou ja, en mevrouw Rijken, u heeft de hele liturgie, het religieuze draaiboek, om het even zo te zeggen, helemaal doorgenomen. Ja, er zijn dus ook vernieuwingen die plaatsvinden. Wat is een vernieuwing waar u nou echt naar uitkijkt? Nou, wat heel bijzonder is dat voor de kroning nieuwe composities zijn geschreven. Hmm. In totaal 12 nieuwe, waarvan er 5 of 6 eigenlijk in de liturgie gaan klinken. En dat is natuurlijk fantastisch, omdat dan de kerkmuziek weer de komende eeuwen nieuwe muziek rijker is. Maar ook heel mooi dat er dit keer onder de componisten vrouwelijke componisten zijn. Judith Weir bijvoorbeeld, die ook een Nederlandse partner heeft. Of Roxana Panufnik. Maar wat ook heel bijzonder is dat nu voor het eerst ook choral choristers gaan zingen. We hebben natuurlijk eeuwenlang het kathedrale koor gehad, wat uit mannen en jongens bestaat. Dus dan dat kennen we, die Britse jongenskoren natuurlijk. Precies, met die hoge jongensstemmen. Ja. En het koor wordt gedirigeerd door Andrew Netzinga. En die is net van St. John's College naar Westminster Abbey gegaan. Ja. Dus eigenlijk de nieuwe dirigent. En er komt nu ook het meisjeskoor van Truro Cathedral. Dus we zingen voor het eerst meisjes mee eigenlijk. En dat is echt een vernieuwing eigenlijk in de liturgie. En vrouwelijke componisten. En zegt dat iets over Charles, die vernieuwing? Ik denk dat het ook iets zegt over wat er gaande is in de Church of England. Dat daar meer aandacht voor komt. Maar het zegt ook zeker iets van Charles, dat hij daar dus ook oog voor heeft. Ja. En niet alleen westerse klassieke muziek horen. Worden we ook Byzantijnse muziek morgen. En ook gospelmuziek. Dus eigenlijk zie je dat aan de ene kant echt heel duidelijk er traditie is. Er klinken stukken die al eeuwenlang bij een kroning klinken. En er klinken nieuwe stukken waarin je dus ook echt nieuwe elementen terug ziet komen. Ja. Meneer Thijs, denkt u niet dat veel Britten zich een hoedje gaan schrikken morgen? Ik bedoel, het is heel oud wat er allemaal gebeurt. Maar het is ook nog verschrikkelijk religieus. Ik denk niet dat ze gaan schrikken. Dat hebben we gezien als je hebt gekeken naar de begrafenis van koningin Elisabeth. Ja. Eigenlijk trok dat heel veel aandacht op een positieve manier. En dat zag je in de rijen mensen die stonden om afscheid te nemen van bij de kist destijds. En daar hebben Engelse journalisten ook wel over geschreven dat ze zich verbaasden over wat voor liefde en wat voor aandacht er was voor deze sacrale onderdelen. En de mystiek en de traditie van deze diensten, dat spreekt wel aan tegenwoordig. Ja, maar het is natuurlijk voor het eerst zo dat we in een tijd leven waarin zo'n kroning plaatsvindt in een grotendeels seculier verenigd koninkrijk. Dat was in de jaren 50, waarbij de kroning van Elizabeth plaatsvond, natuurlijk wel een ander verhaal. Daar zal toch wel anders op gereageerd kunnen worden. Dat ze denken van oké, het gaat over de kroning, het gaat over het staatshoofd. Maar dan moet je blijkbaar ook heel veel religie op de koop toenemen. Nou, De kracht van de Anglicaanse liturgie is dat er heel veel aandacht voor rituelen en muziek is. En dat daar is heel veel ruimte en openheid en ook heel veel verbinding in. Dat blijkt ook uit het onderzoek wat ik naar Anglicaanse kathedrale muziek heb gedaan en daar de experiences van. Hoe ervaren mensen dat? Dat je er eigenlijk in meegenomen wordt. En dat dan niet zozeer om het dogmatische, dus het opleggen van bepaalde opvattingen, maar heel erg in het verbindende element. Ja. Dat mensen aangeraakt worden, dat ze opgetild worden en dat ze eigenlijk hun ziel gelaafd wordt, hun ziel gevoed wordt. En ik denk dat dat morgen dus ook echt een heel bijzonder moment zal worden voor de hele wereld. Maar wat dus ook belangrijk is, is dat Charles zijn rol als Supreme Governor van de Anglicaanse Kerk, dus hoofd, ceremonieel hoofd van de Anglicaanse Kerk, wordt. Hoe belangrijk is dat nog? Nou, dat is hij is ceremonieel hoofd. Dat is hij natuurlijk ook als het om de regering gaat. Maar daar heeft hij die invloed dat hij steeds met de premier mag spreken, wekelijks. En dat is ook zo met zijn relatie met de aartsbisschop, dat hij de gelegenheid heeft om regelmatig zijn invloed uit te oefenen. Om te zeggen, heb je hierover nagedacht? Kunnen we hier wat meer aandacht aan geven? Dus dat is zeker wel een positie van invloed. En daar wordt zeker wel rekening mee gehouden. Maar dat is natuurlijk in deze tijd waar we toch allemaal de scheiding van kerk en staat wel een hoog goed vinden. Dat is natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk niet zo. Daar is dit de staatsgodsdienst, de Anglicaanse kerk. Ja, is dat nog wel van deze tijd? Ja, goede vraag. En ik geloof dat onderzoek van het Engelse Bureau van de Statistiek heeft laten zien dat eind vorig jaar voor het eerst minder dan de helft van de Britten zeggen te geloven of christelijk te zijn. En dus dat is zeker wel een goede vraag. Ik denk dat zulke tradities en die verbinding tussen de kerk en staat, die is zo oud, die gooien ze niet zomaar overboord. Nee, het staat niet onder druk, denkt u? Nou, het wordt regelmatig besproken, maar ik denk nog steeds, je zal zien dat er toch weer miljoenen mensen gaan kijken morgen. En dat het toch weer positief wordt ontvangen en gevierd. Ja. Hoe ziet u dat, mevrouw Rijken? Ja, ik stem er mee in, inderdaad. Je ziet ook wel dat er aandacht is voor ook voor de andere religies. Dat is denk ik ook wel nieuw. Maar wat voor muzici en cultuurliefhebbers ook wel een enorme kracht is, dat je dus een viering hebt waarin nieuwe composities zijn, maar waarin die ook echt van koninklijke waarde of allure is. En dat is dan niet alleen morgen zo. Morgen zal het wel heel speciaal zijn. Maar dat gaat ook door het jaar heen zo. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat er echt hoogwaardige muziek van topniveau klinkt. En ik denk dat dat voor Nederlandse anglofielen en liefhebbers van muziek en rituelen echt prachtig is. En ik denk dat we in Nederland dat ook kunnen leren van de Kerk van Engeland. Dat je zeg maar echt aandacht geeft voor muziek, voor nieuwe composities. Ja. En voor Helder. Tot slot, kort. Hoe gaan jullie kijken morgen? Is dat gewoon op de bank met een kopje thee of iets anders? Ja, het is zoals met voetbal kijken. Je ziet het beste van thuis vannacht op de televisie. Ja. Met scones erbij. Met scones erbij. Ja. Kijk. Nou, in ieder geval veel plezier morgen. En bedankt Anglicaans priester Matthias Thijs en theoloog en muzikus Hanna Rijken. En het is vrijdag en dan geef ik nu het woord aan ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Vandaag is het 5 mei, Bevrijdingsdag. Een dag waarop we allemaal traditioneel in een helikopter stappen om een festivaloptreden te verzorgen in 4 tot 6 regenachtige provinciehoofdsteden. En op zo'n dag zeggen we altijd tegen elkaar dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En het is een beetje een cliché, maar we hebben tenminste de vrijheid om te zeggen dat dat een cliché is en dat vieren we. En juist als woorden wat clichématig aandoen, kan het helpen om de zaak iets concreter te maken. En daarom zal ik nu de column voorlezen die ik voorgelezen zou hebben als we niet in een vrij land leefden. Als we echt zouden ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat zou dan ongeveer zo klinken. Beste luisteraars, wat heeft ons glorieuze land weer een soevereine week achter de rug? In Rotterdam waren opnieuw vele ontploffingsgeluiden te horen. Het zijn de geluiden van uitzinnige burgers die spontaan vuurwerk afsteken als uiting van vreugde over de weldadige toestand waarin ons land nu al zo lang mag verkeren. De aanpak van het stikstofdossier ligt op schema. Alle betrokkenen delen de vaste overtuiging dat er nu waarachtig schot in de zaak zit. Ook de afhandeling van het toeslagenakkefietje verloopt nog altijd voorspoedig. De betrokken gezinnen zijn zonder uitzondering schuldbewust en dankbaar voor de voortvarende wijze waarop onze regering hun zaak ter hand heeft genomen. Eenzelfde erkentelijkheid konden we eerder al bespeuren bij onze noordelijke landgenoten in het Groningse aardbevingsgebied, die zich na het onfortuinlijke natuurgeweld in hun provincie zo ruimhartig en invoelend gesteund wisten door ons aller overheid. Nou, luisteraars, wat zal men in de ons omringende natiestaten afgunstig kijken naar alles wat ons kleine kikkerlandje in de afgelopen jaren heeft klaargespeeld. Ik wens u een allergelukzaligste bevrijdingsdag, waarop dat ene besef niet van uw geest mag wijken. Ware vrijheid is zelf te spreken, maar niet vanzelfsprekend. Ja, dankjewel, Diederik. Dit is de dag met David Bogert. Ja, we blijven deze vrijdag nog even in kerkelijke sferen, want wat heeft de katholieke kerk gemeen met radicaal rechts? Morgen geeft hulpbisschop Rob Mutsaerts een lezing voor de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie in Den Bosch. En nog niet zo lang geleden sloot de rechtsradicale opiniemaker Eva Vlaardingerbroek zich aan bij de katholieke kerk. Wat zit er achter die flirt van rechtsradicalen met het katholieke gedachtegoed? En moet de kerk zich daar wel in willen mengen? Daar ga ik over praten met Rob Mutsaerts zelf, de hulpbisschop van Den Bosch, met hoofdredacteur van het katholiek nieuwsblad Anton de Wit en met Remco van Mulligen, eindredacteur van de Kanttekening en zelf ook katholiek. Goedenavond allemaal. Dag. Goedenavond. Rob Mutsaerts, toen u die uitnodiging kreeg van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, dacht u toen direct, dat ga ik doen? Ja, dat doe ik bij elke uitnodiging eigenlijk. Ja? Ja, volgens de paus moeten we missionair zijn en de randen van de maatschappij opzoeken. Dus alle randen. Ik heb ook geen reden om er niet naartoe te gaan. Nee, het is niet dat u ergens een grens trekt. Nee. Bovendien, ik ga het niet over politiek hebben. Dat is ook de vraag niet. Maar gewoon over op religie. Heeft dat nog waarde in onze tijd voor de maatschappij? En ik ga het een beetje hebben over wetenschap en geloof. Dat soort haaks op elkaar, denkt men vaak. Het tegendeel is het geval. En u spreekt ook bij andere politieke organisaties? Ik ben een keer bij de JOVD geweest. Een tijd geleden bij een groep D66'ers. Dit is prima. En bovendien, als je alleen maar praat voor eigen parochie, dan kom je ook niet veel verder. Ja. Gewoon met iedereen en dan kun je het nog eens ergens over hebben. En toch afgelopen woensdag... Om tevoren mensen uit te sluiten, een beetje een rare zaak. Bovendien, die worden ineens weggezet als fascistisch. Nou, dat geloof ik allemaal niet zo, hoor. Nou, afgelopen woensdag was er zelfs een groep demonstranten die voor het bisschoppelijk paleis in Den Bosch stond. Ze vinden dat u hiermee fascisme legitimeert, maar dat vindt u dus niet. Nee, ik legitimeer ook niet D66 of de VVD of wie dan ook, als ik daar naartoe ga. Ja, een groep demonstranten, daar stonden, het was eerlijk gezegd een beetje een sneuwe vertoning van 8 mensen, maar goed. Maar u krijgt ook berichten, ja, begreep ik, van mensen die het u wel kwalijk nemen dat u daar naartoe gaat. Ja, maar dat zijn diezelfde mensen. Ja, een luidruchtig klein groepje. Ik heb er 4 gehad. Ja. Ik heb er 4. Nou, luidruchtig ook minder, waren beschaafd en ze zullen het niet slecht bedoelen. Ja. Maar ik vind het een beetje raar. Waarom zou ik daar niet heen gaan? Ik heb er echt geen enkele reden voor. Mm. Het gaat ook niet over politiek. Ik weet er allemaal veel te weinig van. Anton de Wit, jij bent hoofdredacteur van het Katholieke Nieuwsblad. Mm-hmm. Begrijp jij de keuze van bisschop Mutsaerts? Jazeker. Zeker. Ik vind het ook op zich een hele goede zaak om niet kieskeurig te zijn in de plekken waar je je geluid laat horen. Ik vind dat op zich ook helemaal niet problematisch. Die demonstranten heb ik zelf ook gezien voor het bisdoms paleis. Ja, onze redactie zit daar ook in hetzelfde gebouw, dus ik hoorde ze zingen. Ja, ik snap het protest ook wel. Ik snap de zorg ook wel. Er leeft best wel, ook in katholieke kring, dit was een antifascistische beweging uit Noord-Brabant, maar ook in katholieke kring zelf leeft best wel wat bezorgdheid over over radicaal rechts en de aantrekkingskracht die het ook heeft op jongeren, op katholieke jongeren ook. Daar gaan we het ook nog over dus, hebben. Ik snap zeker de bezorgdheid ook wel. En Remco, ik merk dat overigens helemaal niet. We hoorden dan van Eva Vlaardingenbroek, die ik nauwelijks ken overigens, maar verder. We doen net ineens of allerlei mensen van extreemrechtse signatuur richting de kerk gaan. Ik merk daar niet veel van, moet ik eerlijk zeggen. Oké, daar kunnen we het zo meteen nog wel uitgebreid over hebben. Ik wil nog even naar Remco van Mulligen. Die groep demonstranten die vindt dus dat Mutsaerts hiermee fascisme legitimeert. Wat vind jij van dat standpunt? Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind het goed dat ze daar staan en dat ze hun stem laten horen. Ik ben blij met Antifa Brabant, om het maar zo te zeggen. Daarom hebben we het hier ook nu over en dat is gewoon goed. Als je bisschop bent, dan is katholicisme uitdragen je core business. En als dan ook maar iemand je uitnodigt van wilt u wat komen vertellen over het katholiek geloof, dan moet je hele goede redenen hebben om daar nee tegen te zeggen. Ik hoor jullie eigenlijk alle drie zeggen van Je moet gewoon eigenlijk gelijk ja zeggen. Maar is toch misschien wel ergens een grens te trekken? Van de jonge organisaties zijn in het verleden natuurlijk vaak berichten naar buiten gekomen dat antisemitische appjes gedeeld werden. En ik was net toe aan een maar. Ik denk wel dat, als ik ben geen bisschop, maar als ik het zou zijn, hè, zou ik mijn boodschap wel afstemmen op het publiek. En je ziet bij zowel paus Benedictus XVI, toch geen linkse jongen, als paus Franciscus een hele stellige afkeuring van nationalisme, vreemdelingen, haat, antisemitisme, racisme. Dat zijn allemaal dingen waar Forum voor Democratie best wel in uitblinkt. En ja, als ik daarheen zou gaan om te vertellen over het katholiek geloof, dan zou ik zeker dat op de voorgrond stellen. Oké, en meneer Mutsaerts, gaat u dat doen? Nou, dat is volgens mij de uitnodiging niet. Dit onderwerp is een heel andere. Mijn gedachte was een beetje mijn stokvaartje, hoor. Bestaat er zoiets als de waarheid en kunnen we die kennen, kunnen we die verwoorden? Kijk, in onze tijd waar alles relativistisch is en subjectivistisch, is dat een redelijk onderwerp om daar eens over te hebben. Want dat werkt ook door in de politiek overigens. Maar dan en denkt u niet, ik ga ook iets zeggen bijvoorbeeld over vluchtelingen of iets waar misschien nog wel wat ruimte te winnen is als het gaat om het katholieke gedachtegoed bij Forum voor Democratie? Jawel, misschien komt het als vaak. Het is een kroegcollege. Nou, wat komt dan allemaal op af? Ik denk 15 mensen of zo. Het is een redelijk ontspannen sfeer. Neem ik aan in zo'n café, je drinkt er een biertje bij. Je kunt het ergens over hebben. En ja, het is wel goed om in gesprek te gaan. Maar als je dat niet doet, dan blijft iedereen bij zijn eigen standpunt hangen en horen ze ook nooit eens iets anders. Ja, dus u gaat ook kritisch zijn? Ja, ik zie wel wat er te sprake komt. Ik heb geen agenda voor die avond, behalve mijn eigen onderwerp. Ik zie wel wat er te sprake komt. Stelt dat je gerust, Remco van Mulligen? Het stelt me niet gerust en het stelt me niet gerust. Ik weet het niet wat er gaat gebeuren. Nee. Ik ken de bisschop al wat langer. Ik ken hem voordat hij bisschop werd ook als blogger. Ah. En toen was hij tamelijk uitgesproken over de islam, over de gevaren van de islam. Dus ik denk dat het niet voor niks is dat Forum ook hem uitnodigt. Omdat ze denken, nou, die ligt van alle bisschoppen ook misschien nog wel enigszins bij ons in de buurt. Dat denk ik niet dat het geval is, want degene die mij uitgenodigd heeft, die kwam ik een keer tegen op een receptie. En die ken ik nog als missienaar van mijn vorige blogje. En die vroeg of ik kwam. Ik zeg, nou, kom wel. Ja, zo simpel dus kan het ook zijn. Zo simpel kan het ook zijn, ja. Ja, toch? Ja. Anton de Wit, ik hoorde jou ook al iets zeggen, hè, over ook bijvoorbeeld Eva Vlaardingerenbroek, de bekende opiniemaker die zich ook bekeerde en liet dopen in de katholieke kerk. Ze staat gewoon bekend als radicaal rechts. En dat is iets wat jij wel vaker ziet. Dat mensen uit die kringen zich aangetrokken voelen tot het katholicisme. Precies, op zich snap ik die aantrekkingskracht, want het katholicisme is ook gewoon een heel mooi geloof met prachtige tradities en een mystiek en wijsheid van eeuwen. En zeker mensen die wat conservatiever in het politieke spectrum staan, zullen dat aansprekend vinden, zullen ook veel punten van overeenstemming vinden. Maar het risico wat je er wel mee loopt, en dat zie je bij Eva Vlaardingerenbroek heel duidelijk, want in de eerste interviews die ze gaf over de nieuw gevonden geloof ging het vooral over hoe de kerk volgens haar voorop moest lopen in de cultuuroorlog. Dus dan zie je dat er een soort van culture war retoriek, de kerk eigenlijk voor het karretje gespannen wordt van rechtsextremistische politieke bewegingen. En wat er dan ze zal niet de eerste zijn die binnen een paar maanden weer rechts overboord knikkert en naar veel radicalere splintergroeperingen gaat, omdat de kerk dan weer in hun visie te links tussen aanhalingstekens is. Punt is, de kerk is niet links of rechts. De kerk heeft een heel breed spectrum aan standpunten. Op sommige vlakken, als je het toch in politieke termen wil duiden, kun je de kerk inderdaad uitgesproken conservatief noemen. Op andere dossiers eigenlijk weer uitgesproken progressief. Hmm. En dat is iets wat wanneer je het op deze manier voor je eigen ideologie gaat gebruiken, wat als eerste verloren gaat. Ja, want die aantrekkingskracht voor radicaal rechts is in die zin ook wel opmerkelijk, omdat we natuurlijk, er wordt vaak gezegd, we hebben nu een linkse paus. Ja, nou ja, die het continu heeft over vluchtelingen en de armen. Ja, dit en klimaat. Misschien wat minder makkelijk in het partijprogramma. Dat vind ik trouwens ook wel een veel te kort door de bocht om de paus weer als links te framen. Maar goed, ja, dit hoor je. En overigens ook in die kringen zie je dat de paus niet degene is die ze naar het katholicisme brengt doorgaans. Dat zit dan toch vaak inderdaad in de wat traditionelere geestelijke voorgangers, opiniemakers die ze als voorbeeld volgen. Ja. Meneer Mutsaerts, ik hoorde Anton de Wit ook cultuurstrijd, dat woord gebruiken. Dat het risico is dat je daar wel een soort speel van wordt als katholieke kerk. Bent u daar bang voor dat u met uw lezing morgen misschien ook wel daar onderdeel van uit gaat maken van een soort cultuurstrijd? Nou, ik geloof dat niet zo. De nieuwe katholieken, dus die zeg maar als volwassenen richting de katholieke kerk komen, als ik bekeer tot de katholieke kerk. Ik merk wel over het algemeen dat men van een tamelijk hoog academisch niveau is. Ik heb laatst nog gesproken met iemand, die kent Anton ook goed. Ik zal alleen zijn voornaam noemen, want ik weet niet of ze te wachten dat ik zijn achternaam noem. Dat is Erik. Die was tot voor kort een gehard Stalinist. Linkser kon het niet. Ik bedoel, het is een mengeling van alles en nog wat. Ja. Maar ziet u zo'n partij als Forum voor Democratie ook ergens als een soort bondgenoot? Nou, ik zou niet weten hoe of wat. Ik heb geen idee. Daar heb ik met geen enkele politieke partij, zelfs met CDA niet overigens. Baudet ziet dat in ieder geval niet. Als ik hem zo laatst hoorde over het christendom als zwakke religie. Als religie van losers. En wij zijn inderdaad de religie van losers. Precies. Dat is nou helemaal de essentie ervan. Ik dacht, hij begrijpt het. Als ik hem was met zijn ideeën, zou ik het ook afwijzen. Ja. En toch zie je wel bijvoorbeeld bij Eva Vlaardingerbroek dat het wel, die ziet de katholieke kerk wel als een soort toevluchtsoord, waar ze nog met haar ideeën, haar standpunten heen kan gaan. Zie jij dat met ledenogen aan, Remco? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik weet dat dat zo is. De katholieke kerk heeft altijd een rechtsconservatieve, reactionaire vleugel gehad. En die is wel eens sterker geweest dan nu. Die hebben ook al die junta's gesteund in Latijns-Amerika. Dus dat is een bekend feit. Helaas, zeg ik. Ik ben vanuit de linkervleugel als katholiek binnenkomen stromen. Als nieuwe katholiek. En dan denk ik wel eens van we moeten wel oppassen. Ik denk dat Eva Vlaardingerbroek het niet per se heel moeilijk gaat krijgen in Nederland. Omdat ik vanuit mijn perspectief toch wel een eenzijdigheid zie in hoe de bisschoppen zich profileren. Ze uiten zich als ze zich zorgen maken over seksualiteit, over waarden die vervagen en allemaal echt conservatieve thema's. Dat soort thema's. Gender, de paus ook hoor. Paus Franciscus vergeleek gendertheorie met nucleaire wapens. En als het dan gaat om klimaatprotest of asielproblematiek of het slavernijdebat, waar de protestantse kerk zich heel erg actief mee bezighoudt. Spijt betuigt ook. Of kappen met kolen, wat nota bene wordt georganiseerd door de Catholic Worker Organisatie. Geïnspireerd door Dorothy Day, die ook nog door de paus is geprezen. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen waar ik de bisschoppen niet heel erg op hoor, moet ik zeggen. Rob Mutsaerts, de kerk helt over naar rechts, als ik meneer Vermulligen zo hoor. Ik weet het niet, want we hebben een heel deel over Eva Vlaardingerbroek. Dat is één naam. Maar, ik hoorde ook zeggen de thema's waar de bisschoppen in Nederland niet over spreken. Het gaat minder over klimaat, het gaat minder over vluchtelingen. Ja, ze worden ook niet gebeld als er. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Hè? Dus er zijn best wat bisschoppen die wat over klimaat melden. Maar inderdaad, ze worden meestal als het over seksuele ethiek gaat opgebeld en daarom een standpunt gevraagd. Dus het is ook wel een eenzijdige belichting van het geluid van de bisschoppen. Ik vind dat er eigenlijk vaak te weinig geluid van de bisschop is op alle thema's. Jawel, maar dat komt ook dat we niet meer bevraagd worden. Ja, de kerk wordt een marginaal verschijnsel. In die zin is het niet zo vreemd dat we niet bevraagd worden. Maar daarom komt het ook niet aan bod. En als het over seksualiteit gaat, wat helemaal niet onze primaire aandachtsveld is, maar we worden elke keer daarop bevraagd. Dan geven we maar antwoord. Maar dan is het net of het daar alleen maar over gaat. Maar dat is ook weer niet helemaal volledig, denk ik. Want kardinaal Eijk heeft vorig jaar een vuistdik boek over seksualiteit gepubliceerd. Ja, maar niet op vraag van een journalist. Nee, maar er is een verzocht vanuit Rome om een handboek te schrijven. Het is een handboek. Het is geen boek om te lezen. Het is een handboek. Ja. Die zijn nooit aangenaam om te lezen. Ze zijn naslagwerken. En dat is, zoiets als een telefoonboek gaan lezen. Daar word ik niet veel vrolijker van. Nee, nou, duidelijk, helder verhaal. Ik ben benieuwd of uw lezing morgen niet volledig ondergesneeuwd gaat worden... ook door de Kroning, want dat vindt natuurlijk ook morgen plaats. Genoeg te doen in ieder geval morgen, ook voor de religieuze liefhebber. Ja. Dank voor dit gesprek. Rob Mutsaert, hulpbisschop van Den Bosch. Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. En Remco van Mulligen van... de kanttekening. Ja, zometeen op deze zender het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En straks om 8:30 zijn we weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin natuurlijk onze wekelijkse nieuwsforum en nog heel veel sport. Tot dan. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.